عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا دربار مصطفیٰ میں، میرا وجود جیسے گم خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اللہ میری قسمت برسات رحمتوں کی، اللہ دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے دیکھتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، یوں لگ رہا تھا کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، کچھ دیر ہی رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، کیا بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، کیا اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، کرنے نکل رہی ہے میرے وجود سے بھی، خورشید بن گیا دربار مصطفیٰ میں، خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، دل میں اپنا میں سما گئی ہے اپنا یاد کی خوشبو، جس شخص سے ملا جس شخص سے ملا ہوں دربار مصطفیٰ میں، جس شخص سے ملا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ